Szia, örülök, hogy újra itt vagy. Ez egy egészen speciális interjú lesz, mert hogy hát ez interjú inkább, mint beszélgetés, bár beszélgetésbe fog átcsapni. Azért jöttem, hogy tisztára mossuk Rehák Robertet, ezt így remélem jól mondtam, és csak félig viccelek, mert valójában én azt gondolom, hogy tényleg nem ő a végrehajtó mafia feje, de annyira felpörögtek az események ő körülötte, hogy azt gondoltam, érdemes beszélgetnünk egyet. Ugye nekem két szál érdeke, az egyik a végrehajtó ügy, de az még a vádiratból is kimaradt, amennyire kimaradt. A másik szál meg ez a klasszikus papír, amin különböző feljegyzések születtek különböző miniszterek vonatkozásában, és erről is beszélgetnék egyet, hogy mennyire van ennek alapja, vagy mennyire nem. Az viszont nagyon fontos, hogy tudd, hogy neked készülnek ezek a videók, viszont belőled egy ilyen hülye körforgásban vagyunk, hogyha támogatod a videók elkészültét, akkor tudunk csinálni többeket, és ezért örülök, hogyha feliratkozol, ha ne adj Isten, mondjuk esetleg csatorna taggá válsz, az egy minimális hozzájárulás, ám de egy kötődés érzelmileg hozzánk is, és hát persze örülök a szuper köszönetnek, vagy bármilyen más támogatásnak is, de bele is vágunk. Tehát Rehák Róberttel beszélgetek, aki a Sadl Völner ügy harmadrendű vádlottja. Úgy került bele az ügybe, hogy egy iskolai lehallgatás során, vagy hát egy ilyen adó, na ezt még inkább elmondja már talán ő, és tegeződünk, mert itt úgy alakult, hogy nagyon jóba lettünk, hogy a tisztáromosás tisztán menjen. Sőt, én hoztam is egy fehér csokit, tehát hogy nem barna, ez csak így én szeretek korrumpálni embereket, ezért is van, hogy minden interjúban jól érezze magát, fogad szeretettel, és kezdjük azzal, hogy te mit keresel a Sadl Völner ügyben. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy megtiszteltél azzal, hogy eljöttél Budapestről. Ez a legeslegutolsó nyilatkozat, riport, amit én adok. A jogi képviselőm, aki képvisel ebben az ügyben, képviselte az életembe, segített, és mindent elkövetett ahhoz, hogy ezen körülmények között is normális tudjak maradni, és támogatja a családomat, és tényleg csak szuperlatívuszokban tudok beszélni. Ő elmondta nekem, hogy minden egyes nyilatkozhat kontraproduktív. Ezentúl azt szeretném a te csatornádban elmondani, hogy ez a legutolsó. Napi szinten megkeresnek újságírók, innen-onnan, különböző hírportálok, soha senkinek többet nyilatkozni nem fogok. Ne, akkor hadd még egy pillanatot, csak hogy egy kicsit fényezünk már. Milyen köszönhetem én a megtiszteltetést, hogy mégis? Azt gondolom, hogy semmi esetre sem köthető, és nem mondható azt, hogy én jobb vagy baloldali. Azt gondolom, hogy ez egy objektívabb műsor a munkásságod alatt. Bárki bármit szeretne tőlem kérdezni, természetesen kivéve a KNF-et, a jogi képviselőmet keressék meg, ő bármit, amit tesz, mond, azt én alárendelem magam, és teljes mértékben ő az ország egyik legjobb ügyvédje az én megítélésem szerint, és csak őre hallgatok. Tehát ezzel a beszélgetéssel mindenfajta nyilvános szereplésem megszűnt. Már csak a Starbucks meg a Megasztár lehet hátra, azok kívül nem szeretnék. Viccelek, de nem. De akkor azt tegyük hozzá, ha már a Megasztár szóba került, hogy Bakács Tibornak nyilatkoztál egyet, ami az ő csatornáján elérhető, az talán annyiban lényeges lehet, hogy ott egy más, ott ügyekről nem beszéltetek igazából, inkább egy ilyen személyes interjú bontakozott. Sikerült, ahogy sikerült. Nem tetszik a végeredmény? A végeredmény nem rossz. Én azt gondolom, hogy szerettem volna az elmúlt 4 év mocskát, amit rám zúdítottak valamilyen szinten egy kicsit tisztára mosni, vagy megismertetni egy másik emberi formámat is. Hát, hogy ez mennyire sikerült, ez majd kiderül a jövőben. Jó. Na, akkor térjünk vissza az eredeti eszlet, hogy kerül ez a Sadl ügybe? Én 30 éve ismerem Sadl doktort, 28 éve. Nem szeretnék a számokkal dobálózni. Barátságba kerültünk, azt gondolom, hogy barátok is vagyunk. Napi szinten nagyon sokszor telefonáltunk, nagyon sokszor beszéltünk. Soha semmilyen üzletet nem kötöttünk. Autóvásárlásokon kívül egymástól, amit vettem tőle autót, vagy valami ilyesmi. Ezen kívül soha semmilyen körülmények között, semmilyen ügyben nem keveredtem, mint ahogy elmondtam már egy másik riportnál is, az én családom és én személyesen soha sem végrehajtásból, sem felszámolásból soha semmit nem vásároltunk, nem vettünk sem ingóságot, sem semmit. Sem autót, sem tollat, soha semmit. A rendőrségi lehallgatásokon azért vannak ilyen üzleti magatartásra utaló mondatok, nem? Tehát ilyen szívességi, hogy mondjam, üzletkötések azért mentek? Tehát, hogy egymástól kértetek különböző szívességeket, ami egy-egy üzletben segített, nem? Én azt gondolom, hogyha baráti viszonyt ápolsz valakivel, és egy adott tevékenységbe ő tud egy szakértőt, ügyvédet, vagy bárkit ajánlani, aki elősegíti azt az ügymenetet, mert a szakértője ennek a témának. Mondok egy buta példát, ha szükséged van egy műtétre, akkor megkérdezed minden barátodat, hogy ő szerinte ki a legjobb orvos, mert hozzá szeretné menni. Mert ő a térspecialista, a válspecialista, a hács, mit tudom én. Ennyi. Jó, semmi több. Hogy töltél be az ügybe? Igen. Semmilyen kötődésem a végrehajtókhoz, és ha létezik végrehajtó mafia a végrehajtói mafiához, nincs. Szerinted létezik? Ez nem az én tisztem eldönteni. A véleményedre vagy kíváncsi. Már nem létezik, vagy nem adod el? Nem létezik. De hát valakik azért itt szerveztek valamit a végrehajtások, hogy mondjam, menedzselésére, és akkor egy ilyen szakszót használják. Előjövök, mert ezért megint a jogi képviselőm megfed, és ő tényleg, én csak ráhallgatok, rájöttem, hogy ő az egyetlennek a iránymutató. Mindig, 5 év múlva mindig megértem, hogy mit mond. Annyi kell hozzá általában. Örülök, hogy még csak öt év múlva fogom megérteni. Mi a kérdés ebben a kapcsolatban? Hát a véleményed szerint létezik-e végrehajtó mafia? Te láttál már mafiát, ha jól sejtem, vagy tudod, hogy működik? Én azt gondolom, hogy Magyarországon nincs mafia, ennek mindnyáján örülünk. A végrehajtói mafia pontosan mi ez? Mit értesz ez alatt? Mi a kérdés? Ha megfogalmazod, meg fogok válaszolni. Én ebben azt hiszem, hogy mondjam, tudok, vagy van szókészletem megfogalmazni. Egy tábla csokoládét kaptam már, úgyhogy szóval innentől. Én azt gondolom, hogy akkor nevezhetjük ezt mafiának, hogyha a központi irányítás alatt tulajdonképpen bőszervezet létrehozásával ti játszottak különböző ügyletek által, különböző bűncselekmények elkövetésével, hát nem legális úton pénzeket másoknak. Nem az én tisztem eldönteni, hogy van-e ilyen, vagy nincs. Ez ma Magyarországon jogilag a kérdésre a válasz, ez létezhetetlen. De hát azért valamik a nyomozati iratokban benne vannak. Tudom, ez nem érint téged, ezért talán szabadabban is tudunk beszélni róla, de hát ez a Sándor György mégiscsak vitt pénzeket egy államtitkárnak, Völder Pálnak, jól mondom? Mondja a fáma. Hát ez lehallgatási jegyzőkönyvek, meg hát ott rajta kapták őket. Tehát, hogy mindegy, most nem akarom, hogy róla rosszat mondj. Nem tudok barátod, róla rosszat mondani. Hát tényszerűen igaz, hogy lenyomozták, lehallgatási jegyzőkönyvek vannak, követték, tetten érték tulajdonképpen az átadással, tehát ott azért az valamit feltételez, hogy ez nem egy egyszeri esemény volt, ezt tudjuk, hogy nem egyszeri. Én azt gondolom, hogy ez egy vízió, és én azt gondolom, hogy mindig annak van relevanciája, amit valami, valaki tényekkel alátámaszt. Ez nem az én tisztem bebizonyítani, hogy így volt, vagy nem így volt. Ezt az ügyészség, a bíróság be fogja bizonyítani, és én nagyon hiszem azt, hogy kiderül az igazság. Az én saját megítélésem szerint elvonatkoztatva attól, hogy a barátomról beszélünk, ilyen nem történt, és nem történhetett. Olyat el tudsz képzelni, most én is az teljesen mértékben tiszteletben tartom, hogy az ember a barátjáról nem mondja bármit. Azt el tudod képzelni, hogy fölötte valaki szervezett ilyet, és őt eszközként használta ehhez? Jogi képviselőm azt mondaná, hogy most álljon föl és menjen el. Egy mondatba, ha meghallgattod, amit akartam múltkor is kifejteni, és nem az jött le belőle. Semmi. Azt mondjuk is, hogy vágatlanul megy ez le, tehát én semmit nem fogok hozzányúlni, és nem rakjuk össze. Egyetlen egy dolgot kell megnézni, hogy működik a jogi rendszere valaminek. Lehet sarat dobálni rám is, rájuk is, mindenkire, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy ez jogilag milyen környezetben és milyen jogszabályok mesdjéjén ment ez az egész. Ha azt valaki végignézi, akkor rájön arra, hogy ma Magyarországon ezt a tábla csokoládét kaptam, a márkáját nem szeretném mondani, Ez egy korrupció ma már. Annak is vehetjük. Pedig nagyon jó. Eladtam magam egy tábla csokoládé. Drága csak, igen. Ma Magyarországon jogszabály szerint, és nem rossz jogszabályok vannak, és nem, most ez most nem ilyen fényesítés, racionálisan meg kell nézni, hogy ki milyen feladat és jogkörrel rendelkezik. Ha ezen végig mennek a jogászok, ügyészek, bíróság, akkor sokkal közelebb kerülünk az igazsághoz, hogy lehetette, vagy nem lehetette. Mondok egy ilyen nemzeti konzultáció szintjén megfogalmazott kérdés, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy a jogszabályokat Magyarországon egy maffia hozza létre. Tehát már innen indul ez a maffia szó, hogy úgy alakítják a jogszabályokat a kormányon lévő politikusok, hogy az megfeleljen egyébként a jogszerűségnek. Ez egy nagyon érdekes dolog, és nagyon lovagolható dolog, amiről te beszélsz, ez a végrehajtósdi, mert rengeteg embert érint. Ugye ez egy ilyen... Hát nagyon sok kárvalótja van, és a jogszabályokat, hogy mondod, azért olyan emberek alakítják. Nem az én tisztem. Nem a legszebb vélemény alakult ki az elmúlt időszakban, mondjuk az erkölcsöt, a jogszerűséget, meg ezeket tekintetbe véve. Még egyszer ezeket a szavakat? De erkölcs, jogszerűség, tehát hogy nem, azt feltételezik sokan, és én is ezek közé tartozom, igen, akik azt gondolják, hogy itt igazából egy viszonylag kiskör elfoglalta az államot, mint olyat, ezt state capture-nek hívják külföldiül, amikor azt mondják, hogy gyakorlatilag egy magánszolgálatba állították az állam berendezkedését, és úgy alakítják ki a jogszabályukat, hogy minden megfeleljen az ő elvárásaiknak, magyarul úgy húzzák le az embereket, hogy az jogszerűnek tűnjön. Ezt az ötödik kerületben mondjuk Rogán Antal vonalán végig tudom neked lépésről lépésre bizonyítani, hogy minden egyes meghozott döntés, ami a politikai szinten született meg, azt a célt szolgálta, hogy utána harmadáron el lehessen adni az ötödik kerületi ingatlanokat. Ugyanilyen módszert tudok elképzelni mondjuk a végrehajtások kapcsán, meghozzák azokat a törvényeket, amik után már fölteheti mindenki a kezét, hogy jogszerűen jártam el, de a vége az, hogy az állampolgár rosszul jár, ők meg jól. Ezt el tudod képzelni, és innen... Jobban örülnék, hogyha a jogi képviselő adná a riportot, ha egyszer fog. Már nem Sándorról szól, meg nem rólad, okay, hanem hogy... Azt gondolom, hogy egy fiatal államról beszélünk, 15 évesről. Én 1000 évestől hallok mindig a kormányzó párt. Én ezt értem. Én azt gondolom, hogy, és tényleg leszeretném ezt a Völner Sádül ügyet zárni, legalábbis így nyilatkozgatásokba véglegesen. Én azt gondolom, hogy a végrehajtókat szidjuk, és utáljuk, és elmondtam már más fórumon is, hogy a Biblia óta, hogy a vámszedőket nem szeretjük. Ez rendben van. De ha megnézi, és ezt szeretném, hogyha te is foglalkoznál majd ezzel, hogy mi a jogszabályi háttere a végrehajtónak? És mit tesz a végrehajtó? Tehát mindig azt szidjuk, akivel szembesülünk. Régen azt mondták, hogy a rossz hír hozóját, ugye megölték a királyok, blablabla. Bla, bla. Ha belegondolsz, akkor a te fölhalmozódott adósságot, problémád, elmaradásaidnak a végső stádiuma a végrehajtás. És ő kopogtat, hogy hello, szia, tartozol, ennyi a számlád. És akkor kezdődik egy beláthatatlan átok özön, hogy ez nem lehet, ez sok, ez lehúznak, és stb. Stb. Valaki vizsgálja meg azt, és nem tisztem, nem vagyok Sádül úr ügyvédje, ezt is elmondtam már párszor. Vizsgálja meg valaki, hogy a végrehajtásra szükség van-e egyáltalán, mert itt mindenki az, hogy államosítsa, és hát nem, ez se tisztem. Vizsgálja meg azt, abból a szemszögből is legyen szíves, hogy van egy befektetői, van egy tőkés réteg, aki ezeket a pénzeket azért valamikor odaadta. Amennyiben nincs végrehajtó, és nem látja azt, hogy ő neki van esélye a saját pénzét visszakapni, tehát te is úgy adsz pénzt, hogyha van valamilyen garancia, vannak jogi háttere annak, hogy ezzel a pénzzel előbb-utóbb találkozol. Pont, és itt lezárnám ezt. Agyiba. Ezt vizsgálja meg mindenki, magyarok vagyunk, szidhatunk mindenkit, de ha jogszabályi hátteret valaki megnézi, akkor rájön arra, hogy Magyarországon lehetetlen, hogy legyen végrehajtó maffia, megítélésem szerint. De ezt mire alapozott, hogy lehetetlen? Tehát, hogy azért, mert a jogszabály kizártá teszi. De várjál, mondom, ha jogszabályt magát egy ilyen maffia hozta létre, akkor már nem zárta ki, mert akkor úgy alakult a jogszabály, hogy megfeleljen. Ez víziók. Hát igen. Mi magyarok vagyunk, mi imádjuk az összeesküvés elméleteket, imádjuk a... Mi mindenben megtaláljuk a keszekusza labirintust. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon ennek a működése, vagy létrehozása az én megítélésem szerint. De én nem vagyok végrehajtó, nem vagyok érintett, nem akarok róla beszélni, de mégis azzal zárnám a mondatot, hogy szerintem lehetetlen. Jó, én csak elmondom az én, mert én más vagyok, mint akikkel beszélgettél eddig a tekintetben. Én már senkivel nem akarok. Ja, azt értem, nem, én egyetértek veled abban, hogy a végrehajtókra egyébként szükség van. Akkor nagyon szeretjük a bankokat, amikor 3%-os hitelt adnak, ezt illeti ma a kormány mindenhol, és mindenki örül annak, hogy előrébb tud jutni a hitelből, mint ahol éppen tart, megfinanszírozza igazából a jövőre saját magát. Akkor van gond, amikor ezt vissza is kell fizetni, és mondjuk valami megcsúszott, és nem sikerül, és ilyenkor teljesen egyetértek veled, hogy aki belerakta ezt a tőkét, én nem utálom a bankokat, hanem elfogadom, hogy vannak, kontrollálni kellene persze a működésüket, de hogy ettől még, amit beraktak tőkét valakinek hitelformájában, ezt vissza kell, hogy kapják, ha nem fizeti, szükség van a végrehajtóra. Gond az az, amikor a betett értéknek a sokszorosát kell a végrehajtás okán visszafizetni, és értem, amit mondasz, hogy a jogszabály erre ad lehetőséget. Egy másodperc. Sokan azt kihasználják. Te egy ezzel foglalkozó youtuber vagy, aki ezt a témát boncolgatod, és megnézted már azt a részét, ahhoz képest, hogy a Völner Sádőrét nem beszélünk róla, elvett 20 perc. Megnézted már azt a részét ennek a beszélgetésnek, hogy a végrehajtónak mekkora a mozgástere a saját munkadíjába? Nem csak a pont ez a gond. Tehát, hogy nem a munkadíjból élnek feltétlenül, hanem mondjuk, hogy harmadáron baráti körben hirdetik meg az... Azért hallunk olyanról, tehát én hallottam konkrét személyes sztorit olyanról, hogy oda ment valaki licitálni a saját lakásra, és elkergették, mert hogy ne legyen itt, hogy olcsó meg tudja venni a tényleg, nevezzük mafiának a dolgot. Ezúton is elnézést kérek a jogi képviselőtől, hogy mindig beszélek, de ez nem történhet ma már meg. Az megvan? Nincs. Tehát ezek nagyon szép és jó dolgok, amiket mondasz, és valóban nagyon sokan vesztették így el a házukat, oda mentek, az megvan, hogy kizárólag elektromos úton való árverés van, ami teljesen nyilvános és jogtiszta. És jó, az oké, de hát, hogy... De innentől kezdve okafogyott az előző kérdésed, már bocsánat. Ebben a szegmensben lehet, de hát számos más része van. Hát akkor másképp mondom, miért lett volna érdeke... Én azt gondolom, hogy Sádül úrra kéne beszélned. Én boldogan össze tudsz hozni? Én nem tartom vele a kapcsolatot. Ja. Én nem tartom vele a kapcsolatot. Bakát úr azt mondta, hogy pont hívta. A telefonszámot meg tudod adni? Mert én fölhívnám boldogan, és akkor őt is... Én azt gondolom, hogy a jogi képviselőjön keresztül biztosan el tudod érni. És ő tudna erre pontos válaszokat adni. Vele is kéne erről beszélni, nem egy teljesen kívülállóról. Én nem tartom vele a kapcsolatot, nem is tarthatom. Ellen Bakács úr azt mondta, hogy most már szereti, megszerette, mert ugye hívta, hogy jó, itt a Tibi. De 100 szónak is egy a vége. Ezek nagyon jól hangzó dolgok. Ezeket biztosan nagyon sokan lájkolják és kommentelik. Kommentelj, lájkolj, ez egy felhívás. Nem, köszönöm. Én azt mondom, hogyha utána, és mindennek ez a titka, tehát hogy egy kicsit elvesztette minden a valóság tartalmát, tehát ezek jó dolgok, kommentelhető dolgok, felkapható dolgok, de ha beleásod magad, hogyha ezzel a témával foglalkozol, akkor egy csomó dolog ki fog tisztulni. Ki fog tisztulni az, hogy mennyit tehet rá a végrehajtó maximálisan, mert ez maximalizálva van. világos, csak hát azért mégis más témák merültek fel ebben a nyomozásban. Tehát azért mégis arról szól a fáma, azt ami bízzuk a tisztelt ügyészségre. Értem, hogy na jó, térjünk vissza az eredetihez. Hogy kerülsz bele ebbe az ügybe, akkor már semmi közöd a végrehajtókhoz? Nem, én azt gondolom, hogyha ezzel foglalkozol, akkor én azt ajánlom, hogy először is Sádl doktorral beszélj, másodszorban meg a jogi hátteret, ha megnézed, akkor ezek a jól hangzó vitás, YouTube-on megjelenő, kiabálós, átkozódós podcastek, videók, ezek azért sokszor, mindig van hiba százalék, tévednek, mindenütt van jó, rossz ember, ezekbe bele se szeretnék menni. Abba szeretnék belemenni, hogy vele beszélnek, keresd meg a jogi hátterét, nézd meg, és egy egész más kép fog kialakulni. Tehát, és még egy mondattal ezt azért lezárnám, ezt a beszélgetést, a mi szüleink és az ő szüleik egy életen át dolgoztak egy házért. A mai fiatalok ebbe belevágnak, nagyon helyesen is csinálják, 20 évesen saját házba laknak, a hűtő is leasinges, a tévé is. Nincsenek sokan, akik 20 évesen saját házba laknak. Tehát egy kicsit azért ez is, néha túlértékeljük a önmagunk energiáját a következő 20 évre, de én azt gondolom, hogy ha megnézed mindennek a jogi hátterét, akkor azt fogod meglátni, hogy nem az, valamelyik Sárdül doktor nem Teréz anya, de nem is az ördög. De ebből kifolyólag gondolnám az, hogy én elfogadom, és mondom hát itt a hogy olyan pozíciókat, vagy a személyes kapcsolatokat végletekig tiszteletben tartva, hogy nem ő az ördög, ezt én is azt gondolom, hogy ő, hát, hogy mondjam, a nyomozott íratok alapján azért tényleg a Teréz anyától is viszonylag távol van, de valószínűleg nem ő szervezte ezt az egészet, mert az nem volt meg a politikai pozíciója. Nem szeretnék erről, mit? Nem, jó, nem. Jó. Tehát nézd meg, és nem így működik. Jó, tehát azért valami érmény. Őt kell megkérdezni. Tehát... Akkor zárjuk azzal, hogy megkérdezem őt a segítséget, de remélem. Én a jogi képviselőjét tudom ajánlani, és ő biztos fölveszi a kapcsolatot vele. Én azt gondolom, hogy velem már nem tud senki beszélni soha többet. Jó, világos. De az még mindig, hogy hogy kerülsz bele ebbe az ügybe? Tehát, hogy te, mint személy, ugye itt elhangzik ilyen a nyomozati, ez csak egy már én hallottam, hogy elmondta több helyen, csak hogy hát, ha valaki még nem találkozott, hogy miért szólított téged gazdinak, vagy akár te is őt, mert ugye ezért épült fel az a kép rólad, hogy itt igazából te vagy az ő főnöke, te vagy a végrehajtó maffia feje, miközben a papírokból azért valóban nem az jön le, hogy a végrehajtáshoz lenne közöd, de a gazdi az egy olyan, hát hogy egyfajta viszonyt leíró szó. Tehát egy 30 éves barátságban különböző típusú emberek vagyunk, különbözőképpen szólítjuk a barátainkat. Neki szavajárása ez. De nem csak engem szólít így, hanem mit tudom, másik 17 ember, de mivel velem beszélt a legtöbbet, így kialakult ez a gazdám, meg ilyen... Holott a nyomozati anyagokból azért az is tökéletesen kiderül, hogy én nem vagyok a gazdája. Ez miből derül ki, melyik részéből? Há, mivel semmi közöm az egészhez. Jaj, azon kívül, hogy szia gazdám, hello gazdám, neki egy szavajárás, a másokat is szólíti. Ja, én ezt azért készségre elhiszem, mert nekem sokkal volt, jobban örültem volna valami más becelevet talál, de hát most ez van. Hát. És most üzenhetsz neki, mert nem tartottad a kapcsolatot, de azért ez egy nyilvános adás, tehát hogy szólítson ezen túl, és akkor... Ne gazdámnak. Jó, világos. Na jó, de akkor még mindig hogy kerültél bele? Tehát mert azt értem, a gazda volt az, hogy ezért hitték azt sokan, vagy én is az elején hozzáteszem, hogy na megvan, hogy ki az, aki fölülről szervezted, aztán amikor láttam veled egy-két interjút, beszélgetést, akkor rá kellett jönnöm, hogy valószínűleg nem ebben vagy érdekelt alapvetően. Én igazából amiben érdekelt vagyok, és a bűncselekménnyel vagyok vádolva, az a egy iskolának a engedélyeztetésének a rendberakása. És az a vádam, vagy úgy gondolom, hogy azzal vádolnak, hogy ez korrupciós úton, vagy próbáltam, vagy szereztem meg ennek az iskolának az engedélyét. Ennyi. És akkor csak azzal az ügyel vagy érintett? Én igen, azzal az ügyel vagyok, igen. Jó, arról most azért nem akarok kérdezni, mert ez tényleg érzékeny lehet, tehát én most nem akarok olyan helyzetbe hozni. Folyamatban lévő ügyről beszélünk, nem szeretnék róla sokat beszélni. Nem, azért nem tartom annyira lényegesnek, mert a közül, mert oké, okay, ott most, hogy mondjam, egy bűncselekménnyel vádolnak, sajtóban lekövethető, hogy mik hangoztak el, újat nem hiszem, hogy tudnál mondani, és azt még tényleg tiszteletben tartom, nem is maga szeretnék, legalább nem, hát világos, de akkor az az állításod, hogy a Sádor Györgyhöz a baráti szálokon túl semmi nem kötött, nem láttál rá ezekre, és nem beszélgetetek, mint barátok, hogy igazából neki milyen jól megy, mert azért azt látni kell, hogy ő viszonylag jól élt, talán jobban, mint egy átlag végrehajtó az országban, és ebből azért következhet az, hogy barátokként beszélgetek arról, hogy ez minek köszönhető. Abszolút nem jön ilyen. Tehát én a barátaimat nem úgy válogatom, hogy van pénze, vagy nincs, vagy mennyi pénze van, és akkor jobb barátom. Most a baráti köröm már így sem olyan tághalbaz, főleg az elmúlt 5 évnek az eredménye miatt, de én számomra ez indiferens, hogy ő imádja az autókat, ő szereti ezeket, igen. De hogy nem is beszélgetetek arról, hogy mennyire jól megy most, hogy nem bűncselekedett, vagy nem... Soha, nem. Egymás közt soha. Soha, dehogy. De akkor miből lehetett kapcsolatotok? Mert ugye a telefonbeszélgetések alapján azért mondom, ilyen napi szinten beszéltetek, hogy te is elmondtad, hogy ez egy ilyen szint... Egy nagyon érdekes dolgot azért elmondok. Soha semmilyen üzleti tevékenység köztünk nem volt, de számtalanszor megkértem arra, tényleg, hogy ismeri-e ezt, ismeri azt az ügyvédet. Ő egyetemen tanított, ki a legjobb szakértője ennek, és akkor megadott egy telefonszámot, hív fel ezt nyugodtan, ő nyugdíjas, ebben foglalkozik, ilyen cége van, és akkor mentem, segített. Ennyiből állt, amik a... üzleti kapcsolat, soha semmilyen üzleti kapcsolatom hát, nem volt. Mondtad, amivel most csak ennyire kitérve az bocsánat, a saját ügyedre, hogy ott azért úgy merült fel ugye ez a kapcsolat, ami túlmutat a barátságon, meg hát így kell. Igen. Ugye az iskola ügyében is megkereste az engedélyeztetés kapcsán, és abszolút. És mondtál valami olyasmit, hogy amikor megkapta az iskola az engedélyt, hogy két miniszter tudott róla, megbeszéltetek vele, 3 államtitkár, aztán, és mindig azt mondta, hogy nem lehetséges, aztán mégiscsak meg lett valami. Ez nyomozati anyagból van. Inkább mondjuk azt... Tehát ott, mert azt értem, hogy köztetek baráti szál, de az ott már azért nem vagy baráti szál. Igen, egyetlen egy miniszter nem segített benne. Melyik? Soha. Egyetlen egy, soha. Jó, de melyik nem? Tehát, hogy volt 2, akkor az... De kire gondolsz például? Én nem gondolok senkire, de azt szeretném megtudni, hogy kire gondoljak. Tehát, ha neked lesz egy, vagy van egy nagyon furcsa ügyed, akkor te azt fogod mondani, hogy megoldottam, hú de jó, és nem tudta megoldani ez, meg az, csak is felsorolsz. Tehát az a baj, hogy a szavaknak olyan jelentőséget tulajdonítanak, vagy a kimondott mondatoknak, ami a szövegkörnyezetből kiragadott mondatok. De akkor várj, akkor lehetne egy miniszter is, meg 3 lehetne 20 is, az se segített, senki nem segített. Valami oka azért csak, hogy elhangzik, hogy 2 miniszter tudott róla, és azt mondták, hát, hogy nem az... De ez köztünk a beszélgetéseink formán, hogyha végignézel ezeket a beszélgetést, vagy veszed a fáradtságot, ennek 74% a teljes hülyeség, amit beszélünk. Na de az a, nem tudom, 26 az érdekes azért. De abban nincs miniszter. Abban nincs miniszter, meg ilyen hülyeségek. Tényleg nincs. Tehát... Ez egy nagyon érdekes, és szintén arra szeretnélek megkérni, így utoljára, amikor nyilatkozom, hogyha megnézel egy, először is kezdjük úgy, hogy pályázott az iskola, vagy engedélyeztetési eljárást csináltunk. A kettő közt ugye van egy óriási különbség. Az egyikben ugye, a pályáztatás, az ugye az eleve Magyarországon egy ilyen korrupcióval állított, valaminek hiszik az emberek. Oké. De mi nem. Itt egy kis csillagot a hiszik mellé azért tennék, hogy azért ez tapasztalat, tehát hogy ott azért előfordul. Nem gondolnám, korrupció. Hogy az emberek többsége tapasztalatból beszél. Már az, hogy lebuktak emberek pályázatok kapcsán, hogy valahogy egy irányba mennek ezek a pénzek, szerintem csak azért óvnálak, hogy a hitelességedet tartsam, hiszen az emberek többsége azért tisztában van azzal, hogy Magyarországon az állami pályázatok azok viszonylag egy irányba mutatnak. Ez nem az én világos, csak arra mondom, hogy... Én csak azt szerettem volna megkérdezni tőled, hogy a pályázat és az engedélyeztetési eljárás közt az a különbség, hogy az engedélyeztetési eljárásnál mindenkinek joga van, engedélyt kérni az adott tevékenységére. A fodrászüzlet megkéri mindenki. Ennek van 27 feltétele, iskolánál sokkal-sokkal több, és szinte lehetetlen, hibátlanul, tanári gyakorlattal ezt végigvinni. Ott is vannak új jogszabályok, stb. Erre egy szakértői gárdát szereztem, a legjobbat, aki az egész engedélyeztetési procedúrát végigvitte. Az egyik minisztériumhoz tartozik, a másik a másik minisztériumhoz tartozik, plusz még van ezen kívül két hivatal, amiknek jóvá kellett hagyni. Pont. Nem kell korrupció, csak ki kell tölteni mindent jól. Nem egyszerű. Igen. Pont. Jó. Mondat vége. Jó, akkor magyarul... Én azt gondolom, hogy arról is ki fog derülni, hogy egy teljesen jogtiszta parancsoljon. Ja. Egy teljesen jogtiszta, mérhetetlen sok hablattyal és hülyeséggel átitatott telefonbeszélgetések vannak, de a fránya tények, amik történtek, az mind jogtiszta, és mind a jogszabályoknak és mindennek maximálisan megfelel. Abszolút Milyen. Így van. Jó. És ezt próbálom bebizonyítgatni majd szép lassan. Jó, hát ebben én is tudok állást fogani nyilván, meg ez a folyamatban levő ügy. Azt hiszem, a tisztára mosásod, ha már ezért gyűltünk össze, akkor ezt nehéz nekem röhögés nélkül elmondani, de végül is tényleg azt látom, hogy ehhez a részhez nem sok közöd van. Ez felépült a nyilvánosság, a gazdi és az egyéb ukodjok által, meg hát igazából a telehallgatásodon keresztül jutottak el ugye a Völner ügyhöz. Ezt is majd kiderül ennek a folyamata. Erről még nem szeretnék nyilatkozni, de én... Akkor ebből tudsz valamit, amit még nem tud a nyilvánosság. Mert mint utolsó interjú... Olyan, amit a nyilvánosság nem tud, az biztos, hogy nincs olyan a világon. Én azt gondolom, hogy ez nem teljesen így van, de azt gondolom, hogy ezt is majd a jogi képviselőm be fogja bizonyítani. Most jól értem, hogy azt gondolod, hogy nem a telehallgatásod alapján jutott el hozzá? Én azt gondolom, hogy... inkább erről most még nem nyilatkoznék. Jó, de akkor én az egy kérdést mondhatom. Persze, abszolút. Tehát azt gondolod, hogy lehet, hogy volt olyan ellenlábas, aki ki akarta őt csinálni? Tehát mondjuk a pozíciójára vágyott, mert azért rendkívül jól keresett, mindenféle bűncselekmény elkövetése nélkül, ez ritka az országban, hogy ennyire jól menjen valakinek. Igen. De akkor lehet, hogy valaki ki akarta csinálni? Az, hogy kinek az ellenségei, azt ő maga tudja. De ha megnézzük azokat a folyamatokat, amik történtek, és azok a folyamatokat, ami átszervezésben és átstruktúrálásában a végrehajtásnak, azt gondolom, hogy biztosan szerett össze ellenségeket, kisebbeket, nagyobbakat, hát ugye mindenütt van ellenség, az ellenség képet is szeretjük, de alapjaiba véve mindenkinek vannak ellenségei, rossz ízzel váltak el, vagy nem váltak el is még. Ezek inkább szerinted az őszintje, vagy alatta, vagy felette levő emberek lehetnek? Tehát mert azért kell ahhoz hatalom, hogy valaki így el tudjon bánni valakivel. Nem gondolnám, hogy ez az elsősorban hatalmi kérdés. Hanem ilyen. Én azt gondolom inkább, hogy ez sértettségi kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy sokan... ez egy fiatal... Tényleg Völner Sádor úrról beszélünk közel 50 perce, és azt mondtuk, hogy ezt nem... Hát nem emlegetjük. És közben Toroszkai úrnak a valami feljegyzés, mert őt bejelöltem, én sem vagyok már régi. A kérdés az, a sértettségi kérdés, én azt gondolom. Tehát mások lejött ez úgy, hogy tehát most összerakom ezeket a, nem tudom, mozaik darabkákat, és a saját értelmezésemben tálalom, akkor az, az is kijöhet belőle, hogy te sértettségnek nevezed, én hatalomnak, lehet, hogy egyszerűen pénzről van szó, és ha én ugye mafiaként írom le ezt a rendszert, akkor mégiscsak lehet egy olyan is, hogy nem eleget adott le, vagy nem adott le azoknak, akiknek le kéne adni, és ezért a helyére valakit más raktak volna, aki kevésbé éhes, hogy ilyen szakszót használjak. Ugye azt azért megint a nyomozati anyagokra tudok hivatkozni, azért ott az jött ki, hogy a Völner az kapott 80 milliót, miközben a Sándor 900-at hazavitt, az egy viszonylag aránytalan számnak tűnik egy külső szemmel. Nem tudom, hogy működik egy ilyen rendszer, de hogy az alsóbb szinten levő, aki kevésbé tud intézkedni, az tízszeresét viszi haza, ebből lehet egy ilyen valami. És akkor, ha jól értettelek, te azt gondolod, hogy nem a lehallgatásod által lett nyilvános az ő tevékenysége, hanem valakik ezt alibiként használják, hogy lehallgatás. Ennek viszonylag kevés ember van, aki akkora hatalommal bír Magyarországon, hogy ők meg tudjon szervezni egy lehallgatást, hogy az alapján jussanak el az ő ellenlábasához, és így tovább. Én azt gondolom, hogy egyelőre ez egy büntető eljárás. Azt gondolom, hogy ki fog derülni az igazság, vagy legalábbis az igazság közeli tény. Én nem vagyok a Sádol úr védőügyvédje, de én azt gondolom, hogy ezek a víziók, amik akár a büntetőeljárás folyamán, akár így a köztudatba vagy a közvéleménybe beivódtak, ez egy rendkívül fölkapott is. Képzeld el azt a variációt, hogyha ennek nem lenne sajtója ennek az egésznek. 427 ilyen ügy van minden héten az országban. Várj, akkor ezt nyissuk ki, mert az hiszem érdekel. Ennél sokkal komolyabbak. Akkor inkább úgy fogalmaznék, hogyha Magyarországon a 82 millió forintos korrupciós De azért az, hogy egy vízió a legnagyobb. Nem, de azért az, hogy egy igazságügyi minisztérium államtitkárát 80 millióval meg is ebből azt mondja, hogy sok van, arra azért kívánok. Rossz irányba megy. Egy nagyon, nagyon sajtós gondolkodás. Ez a tábla csak én már túl megy. Nem, én azt mondtam, hogy ennél sokkal nagyobb összegű, sokkal kacifántosabb problémák is vannak abban az országban. Ez egy rendkívül felkapott, ha megnézed minden héten sajtóba lévő, és nem csak az én sajtómba lévő, hogy én nyilatkozataim, hanem alapjaiba véve sajtóba levő, megjelent a Sádöl, kiment az utcára a Sádöl, füvet nyírt. Azért ez egy nem egy elhalkulni tűnő ügy. Inkább ezt mondtam volna. Jó, akkor az ügymenetet így lezárnám én, és már szívesen vettem volna, ha tudsz ilyen korrupciós ügyeket, mégis elmondott, hogy mik ezek, de értem, hogy... Én azt gondolom, hogy annyira furcsa most a média által fölkapott szavaknak a meg a gondolatoknak a megfogalmazását, tehát minden csak a negatív irány. Mi van, ha az egész nem így van? Én csak érdezem, tehát már, hogy nem történt meg ez az egész. Tegyük fel. Hát akkor a rendőrség rossz nyomon volt. Én nem azt mondtam, ez olyan, mint a gazdim. Azt gondolom, hogy a gazda lassan úgy 4-5 év után kezd, te vagy az első, aki nyilvánosan kimondott, hogy nem te vagy az, úgy látom. Hát én is úgy látom, hogy nem én vagyok a gazdája ennek az ügynek. De állj meg egy pillanatot, csak azért, de én azt gondolom, hogy van gazdája egyébként, még a téged is szólított gazdinak. Én azt gondolom, Tévesen szólítottam. Hát, igen, a postai címzés rosszul. Igen. Nem, alapjaiba véve nem. Tehát azt nem veszi senki figyelembe, és tényleg meglovagolnak olyan dolgokat. Nem az én kompetenciám, nem az én dolgom. De azért gondolj bele abba, hogy két felnőtt, nagyon iskolázott, nagyon intelligens, jogász ember. Én nem gondolnám, hogy a parkolókba... a 2 millió forintokat adnak át egymásnak. De hát ezt rajta kapták. Én nem értem ezt a kérdést. Ezt majd az ügyészség megállapítja, én erről nem tudok. Világos, jó, gyakran ezt azért. Én erről nem tudok. Jó, oké, elfogadom. A sajtó, meg hát a rendőrség az úgy tűnik, hogy tud. Na jó, mindegy, lépjünk is túl, mert a másik ügy, ami ennek kapcsán került egyébként, és az engem még jobban... Ami teljesen lejáratott engem. Már téged? Igen. De az miért, mennyiben lejáratott le? Csak tisztázzuk, arról beszélünk, ugye, de azt inkább te meséld, hogy hogy találta meg a rendőrség, ügyészség, bár hogy ezt a papírlapot, amin különböző minisztérek voltak, fényképpel és alatta a kézírásoddal különböző szösszenetek. Először csak a történetét meséld el, hogy ez hogy keletkezett, hol találták meg. Azt előre bocsájtanám, hogy soha nem terjesztettem, nem hoztam nyilvánosságra, senkit kompromitáló semmilyen anyagot. Ez... Hol találták meg? Mert ha jól olvastam... Nem találták meg. Ja, igen. Ezt az iskola igazgató nője az első kihallgatása után a második napon hóna alá vette, és bevitte a tisztelt ügyészségre, hogy ezt még otthon találtam, és bemutatta. Ennek a relevanciája... De mi volt a célja ezzel? Vagy miért vitte be? Ha valaki végigolvassa a vallomásokat, akkor teljes mértékben kiderül az, hogy egy négy szem közti beszélgetésnél én a beszélgetésnek a szókörnyezetét, ezt most tegyük félre, nem emlékszem szó szerint, elém tesz egy lapot, hogy ismered-e ezeket az államtitkárokat, és mi a véleményed, és stb. Stb. És én azt mondtam erre, és azt is mondom bármikor, hogy lehet itt mindenkit szidni, átkozni, mindenkit lehet mindennel gyanúsítgatni, de ezek az emberek pillanatnyilag az ország vezetői jól is élhetnének, ha nem volna 827 komment minden egyes szó alatt. Ezzel egyet értünk. Úgy, mint téged is szidnak, engem is szidnak, mindenkit. Ezzel nincs baj. Pont a tegnapi éjszaka kikerestem és megpróbáltam kifényképezni 62 rossz kommentet rólad, több is van. De ennél többet találtál, ez hogy lehet? Nem lehetett, kizárólag való, rosszat néztem. Mindenkire van. Aki jót akar, aki rosszat akar, mindenkire van. Teréz anyára is biztos van, hogy ez fantasztikus. Mindenkire van, mert ilyenek vagyunk. Vagy ilyen az ember. Én ezt, amiket odaírtam, én ezt mindent a... Éjszaka, amikor nem alszik a támogat. Miért érted oda? Tehát, és hogy kellett, ha jól értem, eléd rakott ilyen papírokat. Az, hogy ennek mi az oka, hogy ő ezeket a papírokat elém teszi, és mi volt vele a célja hosszú távon, amikor most itt firkálunk egy szalvétára, és utána te azt elrakod magadnak, mert hát, ha jó jön még valamire. De nem firkálunk. Tehát igen, hát hogy érted, ezért kérdezem, hogy ez hogy kerül elő egyáltalán. Így jött elő. Hogy egyszer csak előkap egy papírt, eléd rakja, és... Ő neki minden körülmények között, ha a vallomását megnézed, minden körülmények között a felsőbb kapcsolat, és ez csak azt tudja elintézni, és tehát vannak ilyen emberek, akik ebbe hisznek. Tehát nem akarok neveket említeni, mert ez megint egy negatív kommentáradatot fog elindítani. Vannak olyan emberek, akik annak kizárólag, hát te annak örül, én már nem. Tehát az én életemet, ha belegondolsz, ez a papír, ez teljes mértékben tönkretette. Nem is értem azt, hogy egy firkálmányom, amit soha senkinek nem mutogattam, nem hoztam nyilvánosságra, egy baráti beszélgetésnél, odafirkálom, hogy nézd meg, erről ezt írják. A beszélgetésünk legelején, mielőtt a mikrofont elindítottad, megmutattam neked azokat, a kigyűjtött kommenteket, amiket én olvastam, és ami alapján bizonyos dolgokat írtam, nyilvános, nem titkos, Na, ez világos, csak hogy azt nem... És azt nem... utána az én életemet, mint rá, úgy, hogy ülök egy kávézóba 2 éve, vagy 1,5 éve, mióta az ügyészség enged, hogy mozogjak, teljes mértékben tönkre megy, úgy, hogy iszok egy kávét. Tehát Rehák Róbert, lejáratjuk, ő írta, bizonyítsa be, ez alapján vádoljuk különböző komoly embereket, etc. etc. Aminek semmilyen értelme nincs. Na jó, de annak sincs, hogy beszélgetsz egy iskolai igazgatóval, és ráírsz ilyeneket egy miniszter lapjára, vagy nem tudom. Mindegyikhez rá... odaírtam a negatív kommenteknek a szinopsziáját. Mi szükség van erre egy iskolai ügyintézésénél? Az iskolai ügyintézés nem abból állt, és ez egy nagyon-nagyon fontos momentum, az iskolai ügyintézés és a mi kapcsolatunk az nem abból állt, hogy add át ezt a papírt és vidd el ezt a papírt, hanem abból állt, hogy napi szinten találkoztunk majdnem 1,5 éven keresztül. Én azt gondolom, hogy kitűnő kapcsolatot ápoltunk. El is értem azt a célt, amié harcoltam, meg lett az engedély. Kialakult közben egy baráti viszony, amikbe számtalan ilyen beszélgetés és olyan beszélgetés és egy ilyen papír írogatás is belefért az irodába. Semmi több. Én elmondom, de kövess meg, és aztán vállalom a következményt. Én mit gondolok? Most a jogi képviselőn fog ezért. Lehetséges-e az a feltételezésem, és ezzel megint igazából tisztára mostak téged is, és még engem nem kell tisztára mosni. Most nem úgy értem, hanem hogy... Én csak azt szeretném, valójában... hogyha objektívan... Jó, Semmilyen Zsoltot szeretném tisztára mosni, hogy a Zsolti bácsi okán ezek, mert ugye itt az történt, hogy Semmilyen Zsolt neve alá, én ezt hajlandó vagyok elmondani, ott videófelvétel van, cigány fiúk, meleg, hogy nem tudom, valami homoszexuális, ilyen szavak vannak ott, de az előfordulhat-e, hogy az azért született, hogy az bizonyíts bennek az igazgatónőnek, hogy tudsz róla kompromitáló dolgokat egyébként, amiket egyébként az internetről sejtettél, olvastál. Nagyon érdekes dolog. Van egy ilyen... Ez is egy érdekes logika lenne. Tehát amikor beszél... Van? Abszolút. Nem. Tehát mi az okokozati összefüggés ebbe? Nem tudom, de az egészet nem értem. Tehát én azt sem értem, hogy... Tehát ő hoz nekem egy papírt, hogy ezeket ismered, meg kisegít, meg segítsen valaki, meg úristen, meg valaki segítsen ebbe az egész iskola ügybe. Azért őnek is volt egy sok hatása. Én értem, hogy most itt mindenki másképp fogalmaz, de majd az eljárás során, amikor odáig jut ez az ügy, hogy én kerülök sorra, és tisztába tesszük azt, hogy ez hogy indult, hogy keletkezett, őt egy évet teljes sokba élt le. Igen, tehát ez akkor keletkezett még, amikor még nem volt ez a sok. Nem? Ez mikor keletkezett? Hát kérdezem, akkor mikor keletkezett? Én csak kérdezem, hogy mindenki lobogtatja, de mikor keletkezett? Mikor keletkezett? Ez a beszélgetések során, nem tudom neked az időpontot, meg fogom majd mondani, de semmilyen, tehát egy iskola igazgatónak azt mondja, hogy nézzünk, ezekhez az embereknek ez a probléma, ez nézd meg, üssük fel az internetet. Nem kell lekérni. Van mondjuk egy olyan mondat, vagy egy olyan szó, hogy videófelvétel van róla. Igen. Hát ez honnan jön? Megmutassam a... Nem, de hogy írták az... Nem, azt én értem, hogy kommentekben írják, hogy valakinek van, de... Ugyanúgy, mint írják a többire. Ezt te rád, azt, amit írnak, stb. Stb. Jelentéktelen. Jelentéktelen. Majd ez a papír bemegy az ügyészségre. Nem értem, hogy milyen okból. Nem az ügyészség foglalja le, ő maga viszi be, és majd ezzel a dokumentációval különböző urak ezt lobogtatva próbálnak lejáratni bárkit. Tehát azért mindennek van egy szépsége. Tehát mi köze egy iskolaigazgatónak, hogy én azt írom, hogy ezt is. Mi a logikája? De ezt nem érti senki. Tehát ő... Miben kompetens? Igen, de most menjünk egyet vissza. Tehát mi értelme van egyáltalán kirakni ennek a hölgynek ezt a lapot, amin miniszterek végig... Ez nem lap. Ja. Vagy ja, az ő lapját? Igen. Kirakni elém? Igen. Hát ezt talán majd egyszer tőle. Jó, vele is össze tudsz hozni? Én nem, mert ő vele sem vagyok kapcsolatban, biztos nagyon utál, nagyon szemét vagyok. Próbálkozom a nyilvánosság. Azért, hogy azért rendbe lett téve úgy nagyjából minden, és egy működőképes, hála Istennek, működőképes cég. Az optelen majd meg kell nézni a változásokat. Az optelen majd meg kell nézni a változásokat a cég életébe. Hogy én mennyit ártottam ott is. De várjál, de akkor most ennyit a te ügyedről akkor, mert most jól értem, a te álláspontod szerint igazából hálás kellene, hogy legyen ez a nő, mert hogy segítette az iskolát elintézni, és el is intéződött, nem? És miért van a büntetőügy? Hát valaki csak vádol valamivel, amiből lett egy büntetőügy. Hogyne? Tehát amikor ez az ügy kirobbant, akkor én azt gondolom, hogy ez egy emberi reakció, teljesen normális emberi reakció, hogy az iskolaigazgatónő teljes elhatárolódott, és abban a pillanatban a drága Robinból lett egy szemét bűnöző, aki becsapott. Vannak olyan nyilatkozatok, ugye, az ő szájából, hogy tartott tőlem, én lehurrogtam, én nagyon rosszba voltunk már a végére, ilyenek voltak. Csak hogy a sok hablaty mellett egy ténybe is beleszaladjunk, ami ritkaság, de hát most már mindegy. Barátom a tény, úgyhogy... Én nagyon örülnék neki, hogyha a tény a barátod lenne, tényleg örülnék, esküszöm, örülnék nagyon neki. Egy tényt azért szeretnék neked mutatni, ha már a barátod. Egy másodperc, és meg lesz. Minket 2021. november 5-én 15 óra 27 perc 43 másodperckor vettek őrizetbe. Pont. 21. november. 2020, igen, azóta az életem az egy kicsit más fordulatot vett. Nagyon rossz vagyok, nagyon szemét vagyok, nagyon kihasználok mindenkit. Ezeket most ugorjuk át. És ezt is a jogi képviselőn be fogja adni természetesen, csak neked mutatom. Van egy be és egy kijövő SMS váltás 2021. november 5-én, 13:38-kor. Ez most akkor előtte van, mielőtt? 3 órával előtte, mielőtt annyira rettegettől, és nagyon rossz voltam, tehát erre szerettem volna rámutatni. Nem mutatnám a kamerának, hanem felolvashatom? Nem kell, csak nézd meg. Innen föntről? Nem. A legutolsó, tehát ez az. Tehát ennyire félt, és tartott, és utált. De ezt a természetesen a jogi képviselő. Hát mondjam, ebben azért sok titok nincs. Nem ez a lényeg, hanem az összes kifényképezett és kimentett, indiferens, tehát most ezért azért annyira rossz viszony nem lehetett. Úgy nem tudom, ezek megvannak-e. Igen, hát ha ezek azok a, most nem tudom. Ezt majd az ügyészség megállapítja, de hogy azok-e. Mondjuk, sok szívecskét láttam, ami... Amin gyere, kész a fasírt, szia, megfőztünk, etc. etc. Tehát még egyszer mondom, hogy egy ilyen teljesen szabad baráti kapcsolat volt velünk. Én azt is megértem, hogy az ő reakciója, a házkutatás, ügyészség, stb. Nél ez egy mély sok hatás, etc. Ez teljesen normális, azt gondolom. Egy iskolaigazgató, egy tanárnő, mikor egy ilyen helyzetbe kerül, akkor biztosan teljesen más képet megijed, hirtelen átfordul, hogy az eddigi jó is rossz volt. Ugye, vannak ilyen... Bevallom, ez egy emberi dolog. Igen, meg ez engem a kevésbé, mert ez aztán... Persze, téged az érdekel, hogy új és bűncselekményből lehetne számos, de itt visszatérve, hogy engem még mindig a... Ez ennyire bűncselekmény. Nem, azt értem, hogy a papírlap előállításának... Ezt nem én állítom elő. Tehát ha most én idehozok... Bocsáss meg egy pillanat. Nem úgy, de hát a te kézírásod van rajta, nem? Tehát, hogy... De ha én most idehozok egy papírt, hogy jön ilyen lapot, és mondjuk nem elsőre találkozunk, és utoljára, tehát már kétszer találkoztunk. És jóban vagyunk, és nézd már meg ezt a kinyomtatom, én nem csinálok ilyeneket, hanem tényleg nincsenek ilyen fóbiáim, és akkor ismered? Persze, ez a... és akkor írsz valami maras. Tehát semmivel se több, semmivel se több, és ezzel a papírral, amit nem használtam föl, nem mutattam meg senkinek, firkáltam, ebből az elmúlt egy évben teljes lejáratot, a nevem mellé teljes negatív, ja, és természetesen mindenki haragszik rám. Kik? Én azt gondolom, és erre van egy borrasztó buta példám, van, nincs idegzetem sajnos, nagyon gyenge idegzetem van már, ugye ezek a történtek után. Tehát az, hogy én normális vagyok, azt, és nem a PR duma, én az, hogy normális vagyok, azt mondjuk három embernek köszönhetem, az egyik köztük a jogi képviselő. Ha ő nem lett volna mellettem végig, és nem tartotta volna bennem a ezt nem lehet végigcsinálni, mert nincs mit végigcsinálni. Nincs mit végigcsinálni. Tehát nem tudok elmenni mindenkit, és elmagyarázni. Például nagyon érdekes van a Sádiónak egy lehallgatása, ha már térjük vissza Sádió doktorhoz. A kedves feleségével telefonál, hogy szia, volt-e apám? Nem, azt még végig tudtam hallgatni. És akkor mondja, hogy nem volt, eljött, késik valami, és mondja, tiszta hülyát, nem igaz, hogy nem tud oda menni időre, nem tudom pontosan szó szerint idézni. Ez nem azt jelenti feltétlen a mai kommunikációs rendszerbe, ahogy beszélünk, hogy hülyének nézzük az apánkat, vagy valakit, hanem ez valahogy úgy jön, ez ilyen normális ma már. Ha nem szereti kevésbé az apját, vagy másképpen, Lelke. Hogy azt mondja a feleségének, hogy apám bolond, és nem ért még oda. Ugye? Ez olyan furcsán jön ki, biztos furcsa az apjának végighallgatni ezt a lehallgatási, ezt a részletet, de én azt gondolom, hogy nem kevésbé szeretik egymást. A mai kommunikáció, amit te folytatsz, és amit te folytatsz, és a beszélgetésünk a Linda Csoké, vagy Lind Csokéért külött összejönni, az itt, nem, majdnem. A mai kommunikáció, ha megnézed, ilyen teljesen ilyen, nem is értem, azt mondasz, amit akarsz, és segítem érdekel valójában. Soha többet nem szeretnék senkinek riportot adni, mert ki szeretnék lépni ebből az egyperces ember. Az egyperc hírnév. Ezt nem szeretném, igen. Én nem akarok hírnevet se, én nem akarok már semmit. Azt szeretném, hogy tisztességesen ez az eljárás végigmegy. Bebizonyosodik, hogy is történt. Számtalan embert megsértettünk a lehallgatási, érthetetlen, hogy az is azért úgy kijön. Tehát magánbeszélgetések, amikor azt mondjuk, hogy ez a hülye, az a marha, fű, ez a bolond, és utána meg azokra az emberekre próbáljuk rá, a barátaink, a szeretteink, ez egy ilyen szörnyű, de a mai kommunikáció, én azt gondolom, hogy ilyen, nem azért emelgetem a Juhi podcastot, mert jó, hanem nincs kávé. Ezt felajánlom. Nem. De kávé, csoki, ez lesz az új ára, ugye? Azt szeretném, hogyha ez az egész megszűnne, azt szeretném, hogyha bárki szeretne, mondom, tehát ez is egy szörnyű, hogy napi szinten keresnek a kávézóba ismerőseimnél, hogy riport, meg ez, és mind majdnem negatív visszhanga. Nem az jön le, amit szeretnék mondani. Jó, hát remélem, itt most azt fogom, hogy nem vágjuk azt, amit mondtál, hogy meg is állapodtunk benne, és én azt gondolom, hogyha végig tudjuk vinni ezt a bizonyítási eljárást, és meg tudjuk a bírósággal is, azért nagy minuszból indultunk. Óriási minuszból, tehát a lehallgatási anyag, a nyomozati anyag közben volt rengeteg, amit az ügyészség alapvetően ki is dobál, de az elején, mikor megjelentek, azért ezek borzasztóan nagy nyomás nehezedett ránk. És ahelyett, hogy csökkenne, lobogtatják a papíromat, meg köztörvényes bűnöző, meg etc. etc. És úgy, hogy ülök egy kávézóba, tehát nem teszek semmit, nem csinálok semmit, ülök egy kávézóba, viszok egy kávét. Nyilván hallottál, hogy mi kapcsán került most újra fókuszba ez a papírlap. Én azt készséggel elhiszem, mert... Ha arra a papírlapra egy komoly ember gyanúsításokat, vagy lejárató kampányt akar alapozni, akkor az nagyon nagy baj. Ne, de azért hát a papírnak, el, hogy tisztázzuk, hogy mi ez, mert lejáratni senkit nem szeretnék, én biztosan. Már sikerült, engem. Nem te neked, nem. Én a magam felelősségét voltam. Én innentől kezdve, még egyszer hangsúlyozom, és utoljára, aki akar tőlem valamit, aki szeretne valamit, a jogi képviselőm, ha úgy dönt, hogy ő nyilatkozik, hanem ő, az, hogy a kezében van az életünk, az rendben van. De ha ő nem lett volna, te komolyan mondom neked ezt a 4 évet, nem tudom végigcsinálni tiszta fejjel. Mert jött egy ránk ömlesztett valami, ami sétálsz az utcán, és elvisznek. Hát ugye, csak te kijöttél, neked annyi volt a... Ja, hát és még csak nem is sétáltam. Igen, még nem is sétáltam. De igen. Igen. Én azt gondolom... Kisebb, nem is tudom, megalapozottsága volt, hogy bármit kerestek, mert nálam ugye egy más ügyben nyomozva kijöttek. Igen, ez az egyperces hírnevekre nem vágyom. Én szerettem volna magam 100%-ba kitisztázni. Nem itt, mert elsősorban nekünk a tárgyalóterembe kell nyernünk, nem pedig a mit szól hozzá Katika néni. De akkor is annyira... Én hozzájárultam a nevemhez, és a mindenhez hozzájárultam, én azt gondoltam a tárgyaláson is, hogy ez pozitív. Hogy nekem nincs mitől félni, hogy odaállunk tisztességesen, és akkor kontraproduktív lett ez is, abszolút. Abszolút. Jó. Befejezem, hogy én igazából ugye 2 kérdéssel jöttem, mind a 2-t átbeszéltük, és akkor nagyon köszönöm, hogy válaszoltál ezekre. Ez az utolsó, tehát azért kezdtem, hogy tisztára mosni jöttem, mert nyilván én azért szeretem a tényszerűséget, de azt mondhatjuk, hogy semmilyen Zsoltot ilyen értelemben tisztára mostuk, hogy erre ez a papírnak nincsen köze hozzá. Én bemutatom neked itt és most, és be is mutattam már az előbb, azokat a általam kigyűjtött kommenteket, amit ezelőtt 4-5-6 évvel olvastam. Ezt a jogi képviselőm majd be fogja ezt is nyújtani, csak azért, mert nem releváns dolgokról beszélünk. Világos. Ahhoz képest azért... Lett egy nagy füstje. Lett. Ez ilyen kezelhetetlen füst. Jó. Köszönöm nagyon, én mindenkivel ilyenkor köszönöm, és akkor egy pár szót nektek. Tehát, hogy tényleg az történt, hogy semmilyen Zsoltot e tekintetben tisztára mostuk, és remélem, hogy ennek mindenki örül, aki az igazságot keresi. Sokan elfogják most mondani, hogy a juhász biztos megzsarolták, megvették. Valójában pedig az történik, hogy én azzal a jogvédői mentalitással vagyok ellátva, vagy abban élek, hogy az igazságot, a tényeket keresem. Nem ez az a papír, ami alapján el fogunk jutni ahhoz, hogy kik és milyen módon üzemeltetik Magyarországon a gyermekvédelemben. Hát egyre inkább úgy tűnik, hogy létező, nem is tudom, hogy ilyen mafiát már nem szívesen használok, de hogy az látszik, hogy van egy hálózat, amelyik a ügyeket eltusolni igyekszik, és egyébként a gyerekeket pedig kihasználni, ahelyett, hogy segíteni nekik. Nem ez lesz a papír, ami közelebb visz hozzánk, és nem ez lesz az, amivel semmilyen Zsoltnak el kell számolnia egészen biztosan. Szerintem fontos az, hogy az igazságról beszéljünk, ezért jöttem el Rehák Róberthez, ugye minket Bakács Tibor hozott össze egy előző interjú kapcsán, hogy erre konkrétan szemtől szembe kapjunk tanúbizonyságot, és ha már itt voltam, akkor megkérdeztem a végrehajtó mafiáról is, amiről én azt gondolom, hogy van. Szerintem az interjúban elrejtettem néhány olyan mondatot, amiből szerintem, ha valaki figyel, akkor érti, hogy én mit gondolok arról, hogy létezik-e a végrehajtó mafia. Szerintem létezik, csak mások szervezik, mint akik a bíróságon ülnek adott esetben. És azt is gondolom, hogy ennek a papírnak meg ilyen értelemben valójában tényleg más lehetett a célja. Ha jól figyeltél, ezt is elrejtettem ebben a podcastben. Nagyon örülök, hogy itt voltál, remélem, hogy legközelebb is itt leszel. tudod, hogy akkor van értelme csinálni ezeket, hogyha terjednek, és ebben te is tudsz segíteni, azzal, hogyha megosztod, kommentelsz, negatívat is kommentelhetsz, hajrá, illetve hogyha feliratkozol a csatornára, mert a YouTube algoritmus ezt érzékeli. Ezzel búcsúzom most. Azt hittem, hogy itt még ajándékot kapunk egy titokban rögzített hangfelvételt, ami közelem visz valamilyen ügy megoldáshoz, de attól tartok, hogy ez csak egy technikai malőr lett itt hirtelen, de ezzel búcsúzunk, legyél itt legközelebb is, mert én itt eszek, és jön más is. Szia!